Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή «Ο πιανίστας τζάζεψε». Αλλά σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε μαζί μας το jazz trio του Γιώργου Τσιόλη. Ή καλύτερα από πιάνο τρίο. Αυτά τα πούμε στη συνέχεια. Ας αφήσουμε τους καλεσμένους μας να συστηθούν. Είναι τριμελές το συγκρότημα και στο πιάνο είναι... Ο Γιώργος Τσιόλης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο κοντραμπάσο... Ο Στάθης Αλλοδρυβιάρης. Και στα drums... Francesco Drubeis. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μιλήσουμε λίγο για το συγκρότημά σας στην αρχή, για το τρίο, αν το λέμε σωστά, και μετά να μιλήσουμε για την τζαζ, αν δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Να πούμε λίγα λόγια για τη σύνδεση του γκρουπ. Πώς πήρατε την ιδέα ότι θα είναι τριμελές και όχι παραπάνω, ή θα είναι με αυτή τη σύνθεση, όπως μόνο πιάνο, κοντραμπάσο και drums? Ναι. Το πιάνο τρίο στη τζαζ είναι μια παράδοση που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ξεκινώντας βέβαια από τα πολύ γνωστά πιάνο τρίο του Bill Evans της δεκαετίας του 60. Βέβαια προϋπήρχαν και πιο παλιά, αλλά κυρίως από εκεί ξεκινάει η ιστορία του πιάνο τρίο, του μοντέρνου πιάνο τρίο, συνεχίζοντας με πολύ γνωστά πιάνο τρίο όπως Keith Jarrett, Brad Mehldau. Έτσι λοιπόν, ως πιανίστας αποφάσισα να κάνω ένα πιάνο τρίο. Ωραία. Που, το οποίο η κλασική σύνθεση είναι κοντραμπάσο και drums. Ωραία. Πώς δεν επιλέξατε, ας πούμε, κάποιο μονοφωνικό όργανο όπως σαξόφωνο, τρομπέτα και τα υπόλοιπα? Απλώς έτυχε να είσαστε αυτοί, ή είχατε κάποιο πιο συγκεκριμένο σκοπό στο μυαλό σας? Όσον αφορά το τρίο εννοείς, όσο τη σύνθεση. Είναι γιατί η μουσική που γράφω είναι κυρίως για πιάνο τρίο, επειδή είμαι πιανίστας, οπότε επέλεξα αυτό. Φυσικά, σαν μουσική συμμετάσχουμε και σε άλλου είδους σχήματα, κουαρτέτα, κουιντέτα, που περιέχουν σαξόφωνο, drums. Αλλά όσον αφορά αυτό το προσωπικό project, είναι πιάνο τρίο, γιατί είναι βασισμένο στη μουσική του πιάνου. Ωραία. Να απευθύνουμε λίγο το λόγο στο κοντρομπασίστα μας. Να πούμε ότι είσαστε μια παρέα από διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα. Έχουμε και τον Φραντσέσκο που είναι από την Ιταλία. Ιταλία. Πώς κατορθώνετε μέσω, αφού είσαστε φορείς διαφορετικής κουλτούρας και ενδεχομένως και διαφορετικής γλώσσας, και έχετε και διαφορετικά βιώματα πάνω στη μουσική, να βρείτε ένα κοινό τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας? Βασικά αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη φύση της μουσικής που παίζουμε. Διότι η αυτοσχεδιαστική μουσική ουσιαστικά είναι πιο δημιουργική όταν έχεις άλλα βιώματα και έρχεσαι από άλλα μέρη. Διότι ο καθένας παίρνει από τον άλλον πολλά στοιχεία, πολλές ιδέες την ώρα που παίζουμε, οπότε μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι πιο ενδιαφέρον. Ωραία. Στην παράδοση της τζαζ έγραψα το επόμενο κομμάτι που το έχω ονομάσει Bob-like. Thank you. Να ρωτήσω, πώς βρεθήκατε όλοι μαζί και ξέχασα να αναφέρω στην αρχή ότι γνωριστήκατε σε εμάς σαν ένα jazz trio από την Ολλανδία. Μετά καταλάβαμε ότι είναι δύο Έλληνες και ένας Ιταλός. Πώς κατορθώσατε και σμίξατε, παίξατε μαζί, βρήκατε ο ένας τον άλλον κτλ. The question is the way that the people introduce us as a trio to them. It's like a jazz trio from Holland. But then they understand that it's two Greek people and one Italian. And his question is how we get together, how and we decide to do these things, how, where we meet, how we meet. Yeah, basically we met in Den Haag, in Holland, where we study in the Royal Conservatory of The Hague, in the jazz department of the Royal Conservatory. So basically we met around 3 years ago. The guys, they are living since, I don't know, 5, maybe 6 years long, but I'm just living there since 3 years. And we started to play together at the beginning. But basically the music we are playing now, we are working on it since last winter. So these compositions are pretty new. And why? Well, you never know. I mean, you met people, you play with the people, and you feel that the chemistry is good. So you feel that you can have a good feeling playing with. So in my case, I had fun always playing with Yorgos, and especially his music, because it sounds fresh, sounds original, and he really wants to make it like. You know, he has ideas, he works on it all the time, and every time there is something new, a new idea, a new some new grooves, something new to work on it. He has a lot of inspiration. Yeah, and sometimes on jazz it's not always like that. I mean, when you can play good, you know, you can play with the people, play standards, play, and can be enough. If you're a good player, you can enjoy that. But yeah. I love to play with people that they want to do something original, to say something. I mean, like, you know, you compose something, you express yourself, you give your opinion about it anyway, and that's it. I like to play this music because it's alive, you know. It's full of details, it's full of things happening all the time into the music. So it's basically that's the reason why we finally finished to play together, because I mean we have the same idea about original music and not just playing standards, jazz and whatever. Yeah. Να πούμε λίγα λόγια για σας, άμα υπάρχει κάποιο δείγμα της δουλειάς σας στο ίντερνετ, πώς μπορεί ο κόσμος να βρει, να ακούσει κάτι από σας, ή αν έχετε ή αν ναι, δεν έχετε, θα κάνετε. Ναι, σύντομα. Υπάρχουν κάποια δείγματα, βέβαια, ίσως με προηγούμενα τρίο, αλλά σύντομα σχεδιάζουμε να κάνουμε το πρώτο CD του τρίο. Τώρα πότε θα είναι, τον ερχόμενο χειμώνα, από Σεπτέμβρη και πέρα. Θα έχουμε πολύ σύντομα, θα ετοιμάσω το πρώτο προσωπικό CD με το συγκεκριμένο τρίο. Οπότε μετά από αυτό θα υπάρχει υλικό στο ίντερνετ. Και όχι μόνο, και στην αγορά φαντάζομαι. Βέβαια, κυρίως, εντάξει, ανάλογα. Θα δείξει διαδικασία όλη πώς θα... Αυτό θα γίνει εδώ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία που ζούμε και είναι η έδρα και είναι πολύ ευκολότερο να γίνει αυτό. Η σύνθεση αυτή είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών μουσικών ιδεών, οι οποίες ήρθαν στο μυαλό μου κάποια συγκεκριμένη στιγμή της ημέρας, πρωινή, και γι' αυτό το κομμάτι το ονόμασα Morning Interlude. γνωριστήκαμε με το Στάθη, φυσικά γνωριστήκαμε, είμαστε μαζί από το πρώτο έτος της σχολής εδώ και 6 χρόνια, 5 χρόνια. Το πρώτο έτος δηλαδή γνωριστήκαμε στις εισαγωγικές εξετάσεις λίγο πιο πριν. Και δεθήκαμε και πιο πολύ γιατί είμαστε και από την ίδια χώρα, καταλαβαίνεις, είμαστε. Με τον Φραντσέσκο γνωριστήκαμε όταν ήρθε, εδώ και 3 χρόνια. Φυσικά, όταν είσαι σε μια τέτοια σχολή, αυτός είναι ο σκοπός μιας τέτοιας σχολής. Παίζεις, βρίσκεσαι με όλους τους συμμαθητές σου. Και τελικά αποφασίζεις με ποιους θα συνεργαστείς. Με τον Φραντσέσκο, από τον προηγούμενο χειμώνα, όπως είπε και ο ίδιος, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε για τους λόγους που ανέφερε ο ίδιος. Έχουμε την ίδια ιδέα για τη μουσική. Με το Στάθη ήδη συνεργαζόμασταν, οπότε χρειαζόμασταν έναν άνθρωπο που να έχει την ίδια ιδέα και την ίδια όρεξη. Το βρίσκαμε στο πρόσωπο του Φραντσέσκο. Ναι, την ίδια όρεξη, ακριβώς, ακριβώς. Και πρέπει να πω ότι τα παιδιά βάζουν ιδιαίτερο χρόνο σε αυτό το project. Είναι για αυτούς κάτι που το ζουν, που δίνουν χρόνο γι' αυτό, δουλεύουν γι' αυτό. Ωραία. Και δύσκολα βρίσκεις ανθρώπους να κάνουν κάτι τέτοιο. Είναι μια σύνθεση που έχω γράψει για ένα ιδιαίτερο λόγο, για ένα ιδιαίτερο άνθρωπο. Την έχω ονομάσει Όχος Βέρδες, που σημαίνει πράσινα μάτια. Thank you. Ξεκινάτε να δημιουργήσετε ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητα διασκευή. Ναι. Έχετε μια ιδέα και θέλετε να την υλοποιήσετε σε μουσική. Εκτός από το τεχνικό μέρος που είναι η jazz αρμονία, ο ρυθμός, οτιδήποτε άλλο, οι κλίμακες και όλα αυτά, τι άλλο έχετε στο μυαλό σας ότι πρέπει να έχει αυτό το κομμάτι έτσι ώστε να είστε ικανοποιημένοι? Καταρχάς, το πώς δουλεύουμε ως group είναι κυρίως όπως ανέφερες με τις ιδέες του Γιώργου, και είτε αυτό ξεκινάει ως πιο ολοκληρωμένη σύνθεση, είτε ξεκινάει ως μια ιδέα που φέρνει και θέλει να τη δουλέψει μαζί μας. Και αυτό που κοιτάμε κυρίως πέρα από αυτά που ανέφερες είναι να υπάρχει μια ροή στο κομμάτι και μια ολοκληρωμένη ιδέα και μια δομή, ας το πω έτσι. Ναι. Ώστε να υπάρχει μια αρχή, μια εξέλιξη του κομματιού και ένα κλείσιμο. Αυτό δεν είναι προκαθαρισμένο από την αρχή, φαντάζομαι. Απλώς παίρνει σχήμα και μορφή κατά τη διάρκεια του παίξηματος, πούμε. Κατά τη διάρκεια, ναι. Κατά τη διάρκεια των προβών περισσότερο, όταν δουλεύουμε τα κομμάτια. Και φυσικά, το στοιχείο της jazz που είναι αυτοσχεδιασμός, ένα από τα βασικά στοιχεία, έχει το καλό ότι κάθε φορά που παίζεις ένα κομμάτι παίρνει άλλη μορφή. Όχι εξ ολοκλήρου, αλλά ποτέ δεν είναι το ίδιο. Ναι. Γι' αυτό, κατά την άποψή μου, άλλαξε και η εξέλιξη της jazz από τότε που άρχισε η ηχογράφηση. Γιατί μέχρι τότε κάθε κομμάτι που παίζονταν ήταν τελείως διαφορετικό. Ναι. Να ρωτήσω τον Φρανσέσκο, θα με βοηθήσει πάλι. Ποιες είναι οι επιρροές από καλλιτέχνες, συγκροτήματα, του αρέσει να ακούει όταν ακούει μόνος του μουσική και όλα αυτά. The question is pretty broad, I suppose. It's what are your influences? What do you like to listen when you are alone? Specific artists or groups or bands that they inspire you? We need an hour, no? Besides talking, the an hour of talking for this. Well, I mean, besides the piano trio. Yeah. Well, I like to listen to music in general. Of course, I mean, it's not a matter of styles for me. It's just a matter of quality of the music you listen to. I mean, yeah. I like pop music as well as classical music or jazz or whatever. But yeah, of course, I had my influences and. Basically, I started to play drums because my father is a guitar player, so I was just listening to the music he was listening to, and which was a lot of rock progressive from the 70s, like King Crimson or bands like that, like a really famous Italian band from that time, which was Banco del Mutuo Soccorso, a progressive rock band, which I was in love with for the music when I was small. So basically, I grew up playing a lot of rock music and listening a lot of music from Frank Zappa, for example, and because one of my uncles, he was really a fan of Frank Zappa's music, so I was really I really love. And then when the switch for me to turn a little bit more into the let's call it the jazz side was the music of Water Report. Yeah. So for a big period of my life, I was really listening daily the music of Water Report. Still, I do it, of course. Then more recently, I get more into the jazz. Let's say that more the traditional jazz. But for me, I grew up, you know, for me the jazz was the electronic jazz, so Electric Miles Davis, Water Report, and that stuff. And then I went backwards to drummers like Max Roach or Philly Joe Jones, Art Blakey and stuff like that. But honestly, well, I grew up listening a lot of fusion and funk music and a lot of rock progressive, and which was the music my father was listening to. So that's it. Το επόμενο κομμάτι το έχω ονομάσει Sonido del Pueblo. Στα ισπανικά σημαίνει η ήχη του χωριού. Ο λόγος που έχω γράψει αυτό το κομμάτι είναι μετά από μια επίσκεψή μου σε ένα ισπανικό χωριό στα Κανάρια νησιά, στην Ισπανία φυσικά, και από εκεί εμπνεύστηκα αυτή τη μελωδία θα ακούσετε. Live που κάνατε στην Πάτρα τουλάχιστον και σας άκουσα και έχω ένα δείγμα γραφής από εσάς. Δεν ξέρω άμα είμαι σωστός σε αυτό που θα πω. Άκουσα όχι, πολλά είδη της jazz, υπό είδη της jazz. Δηλαδή φαντάζομαι στο δεύτερο μέρος που ήταν και πιο δυναμικό παίξατε και Latin ή τουλάχιστον είχε στοιχεία Latin. Καλά, παίξατε jazz standards που εντάξει, ήταν κατανοητό αυτό. Fusion πολύ. Modern jazz και εγώ θα το έλεγα και free jazz από την άποψη ότι η μουσική σας δεν είχε ένα ρεφρέν το οποίο να χρησιμοποιεί το ρεφρέν για να επικοινωνήσει με τον ακροατή. Απλώς το ρεφρέν ήταν μέσα στο κομμάτι σαν όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Ναι, κοίτα, όσον αφορά τις διάφορες επιρροές αυτός ο λόγος είναι ότι καταρχήν σπουδάζουμε σε μια σχολή που είναι σχετικά traditional σχολή. Mm. Δηλαδή τα εργαλεία που μας δίνουν είναι, ξεκινάνε από την traditional jazz. Φυσικά ζούμε στο 2011 και όχι στο 1940. Οπότε η jazz έχει αλλάξει, έχει εξελιχθεί και από ό,τι άκουσες και από τον Φρανσέσκο, άκουγε μουσική του Frank Zappa. Mm. Όλοι μας ασχοληθήκαμε με τη ροκ κάποια στιγμή της ζωής μας. Εγώ άκουγα Τσι Κορία αρκετά. Αν προσθέσεις και λίγο κάποια μικρά ethnic στοιχεία και τότε έχεις όλο αυτό που ακούγεται έτσι fusion, ναι. Ας πούμε. Αυτό, αυτή η έννοια του fusion είναι όχι μόνο η μουσική της δεκαετίας του 70, είναι διάφορα στυλ, διάφορες επιρροές που μπορείς να ακούσεις. Βέβαια, το σημαντικό είναι ότι η μουσική αυτή έχει γραφτεί, τουλάχιστον η ιδέα δική μου, με γνώμονα την jazz. Δηλαδή, μπορείς να έχεις fusion σε πολλά είδη. Εμείς ξεκινάμε από την jazz. Ο γνώμονας είναι η jazz. Οπότε, ακούγοντας αυτό το τρίο, λες ότι είναι ένα jazz τρίο που έχει διάφορες επιρροές. Αυτός είναι η ιδέα μου, ο στόχος μας τώρα. Ελπίζω ότι τον επιτυχάνουμε εν μέρη. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να αναφέρετε, να πείτε γενικά για το group σας, για κάποια δουλειά, οτιδήποτε, ή για κάτι που, οτιδήποτε. Ναι, πρέπει να πούμε ότι μέχρι χθες ήμασταν σε ένα φεστιβάλ, στο δεύτερο διεθνές jazz festival της Καλαμάτας. Να πούμε και την ημερομηνία. Η ημερομηνία 24 Εβδόμου. Το φεστιβάλ ξεκίνησε 22 Εβδόμου μέχρι 25 νομίζω είναι σήμερα. Ναι. 25 Εβδόμου. Ναι. Οπότε το Σάββατο στις 23 παίζαμε με το group. Ήταν η κυρίως παρουσία μας στην Ελλάδα αυτό το διεθνές φεστιβάλ. Θα υπάρχει και σύντομα υλικό στο ίντερνετ. Στο YouTube να υποθέσω. Όποιος κάνει στο Google δεύτερο διεθνές φεστιβάλ Τζαζ Καλαμάτας, σίγουρα θα βρει, όχι από τώρα, ίσως σε μερικές μέρες, θα βρει αρκετό υλικό. Ωραία. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια φίλων που θέλουν να προωθήσουν την τζαζ στον ελλαδικό χώρο. Ναι. Αυτές οι προσπάθειες είναι αξιόλογες. Μετά από αυτό δεν έχετε καμία άλλη δουλειά να... Κάποια μικρότερα live σε κάποια clubs. Τώρα πάμε στην Ιθάκη, μετά στην Κεφαλονιά. Ίσως να ξαναγυρίσουμε στην Καλαμάτα που ήμασταν. Και μετά τέλη Αυγούστου, Ολλανδία. Ολλανδία. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι να φανταστώ. Δεν ξέρουμε. Ίσως το χειμώνα. Συνήθως το χειμώνα πάλι ήμασταν Ελλάδα. Οπότε δεν ξέρω. Εξαρτάται από τις... Το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα, ναι. Είναι... Βρισκόμαστε ότι τελειώνουμε τώρα και τη σχολή και έχει και αρκετή δουλειά. Okay. Να πούμε άλλη μία τα ονόματά σας. Είναι το πιάνο τρίο ή jazz τρίο, όπως τα λέτε. Θα πούμε πιάνο τρίο του Γιώργου Τσόλη. Στο πιάνο είναι ο Γιώργος Τσόλης. Στα drums είναι ο Φρανσέσκο Ντερουμπέης. Και στο κοντραμπάσο είναι ο Στάθης Ελεοτριβιάρης. Ελεοτριβιάρης, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να περάσετε καλά. Και όποτε έχετε καμιά άλλη δουλειά να δείξετε, εδώ είμαστε εμείς. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εμείς είναι τιμή μας να αναδεικνύουμε τέτοιες δουλειές. Οπότε θα τα πούμε όποτε ξανάρθετε, Πάτρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το επόμενο κομμάτι είναι μία σύνθεση του John Coltrane. Είναι από την εποχή της hard bop, της δεκαετίας του 60. Πολύ γνωστή σύνθεση σε μία διασκευή δική μου. Το όνομα της είναι Giant Steps.